mobali yoyongo mosala na ye kolakisa ngai pambanda nakozongai na papoti bazongisa mbongo libala na lembi nakokimae na libala nasala bongumba lokola baninga nalingi nalata bilamba oyo ya malonga natendelaka mibali mpo balingaka mobali yoyo mosala na ye kolakisa ngai pambanda nakozongai na papoti bazongisa mbongo libala na lembi nakokimae na libala nasala bongumba lokola baninga nalata bilamba oyo ya malonga natendelaka mibali mpo balinganga nabalatero mama bapesi galite ya namoni bakoki kobala lisusu te na mokili bakobanda se boye nabalatero mama bapesi galite ya namoni nakoki kobala lisusu te na mokili nakobanda se boye nabalatero mama bapesi galite ya namoni nakoki kobala lisusu te na mokili nakobanda se boye kobala lisusu te na mokili nakobanda se boye nabalatero mama bapesi galite ya namoni nakoki kobala lisusu te na mokili nakobanda se boye.